یا معلوم ہو گیا کہ اللہ اور رسول کا منشا یہ ہے، ان کی رضا یہ ہے، تو پھر وہ راضی ہو گئے، نکاح ہو گیا، کوئی کسی قسم کا ہچکچاہٹ انہوں نے محسوس نہیں کی اس کے اندر۔ یہ بات تو ایک نکاح کے سلسلے میں آئی ہے، لیکن قانون عام ہے۔ اس قانون کو اگر آپ پیش نظر رکھیں اور اپنے معاشرے میں ذرا توجہ فرمائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم لوگ اکثر و بیشتر اللہ اور رسول کی نافرمانی کی باتوں میں ہی لگے رہتے ہیں۔ ایسے مسلمان بہت کم ہوں گے کہ اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق وہ چلتے ہوں، اپنی مرضی کو زیادہ چلاتے ہیں، حالانکہ یہاں سخت ممانعت کی گئی کہ اللہ اور رسول کا فیصلہ اگر ایک طرف موجود ہو اپنی مرضی کو نہ چلاؤ، کیونکہ عصیان کی صورت میں انسان گمراہ ہو جاتا ہے صریح طور پر اگر نافرمانی کرے۔ تو جن جن باتوں کے بارے میں اللہ اور رسول کا صریح حکم موجود ہو وہاں اپنی مرضی چلانی یہ گمراہی کی علامت ہے۔ آپ دیکھ لیں معاشرے کے اندر کتنے چیزیں ہیں جن کے اندر مسلمان اللہ اور رسول کے فیصلے کو بالکل نظر انداز کرتے ہیں۔ ابھی آج شادیوں کا معاملہ دیکھ لیں، رسم رسوم کا معاملہ دیکھ لیں، کھیل تماشے کا معاملہ دیکھ لیں اور دوسرے کاروبار کا معاملات دیکھ لیں، بہت سی باتیں ایسی سامنے آئیں گی کہ اللہ رسول کا فیصلہ ایک طرف موجود ہے لیکن اس کو کوئی پوچھتا نہیں، اپنی مرضی لوگ چلاتے ہیں دنیا میں، جو کہ سری گمراہی ہے۔ تو یہ آیت عام ہے اور تمام جگہوں کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے ہے، جہاں جو کوئی رسم ادا کرے گا اگر اللہ اور رسول کا حکم وہاں موجود ہے کہ ایسا کرنا چاہیے، دوسری گمراہی ہوگی۔ کسی قسم کی رسم ادا کرتا ہے، خوشی کی رسم ہے یا غمی کی رسم ہے، کوئی چیز بھی ہو، وہ آیت عام ہے۔ تو اختیار کی نفی کی گئی ہے کہ یہاں مومن مرد اور مومن عورت کا کام ہے کہ اللہ اور رسول کے منشا کو پورا کریں جس پر اللہ اور رسول کی رضا ہو، جیسا کہ حضرت زینب نے اور ان کے بھائی عبداللہ نے کیا۔ جب پتہ چل گیا کہ اللہ تعالی کا حکم یہ ہے کہ بھئی یہ زید کا نکاح زینب سے ہو جانا چاہیے، یہ تکبر غرور فخر والی بات نہیں ہونی چاہیے، تو انہوں نے آمنا اور صدقنا کہہ کر نکاح کر دیا ان کے ساتھ۔ لیکن نکاح کے بعد بھی مزاج میں موافقت نہیں تھی، حضرت زینب کا مزاج جیسا کہ دوسری حدیث کے اندر بھی ہے جہاں امہات المومنین کا ذکر ہے، وہاں مزاج میں تیزی تھی، حدت تھی، لیکن نیکی بے پناہ درجے کی نیکی بھی تھی۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ پر جب تہمت لگائی گئی تھی تو حضرت زینب کو کہا گیا، تو آخر سوکنے جو ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے کی مخالفت ہی کرتی ہیں، تو زینب نے کان پکڑ لیے، خدا کی بلا، ایسی بات بھی بلا ہو سکتی ہے، تو ام المومنین نے ان کی تعریف کی، بہت ہی نیک خاتون تھی حضرت زینب کی، یا اس کے اندر ماسوا حدت تیزی تھی، مزاج میں تیزی تھی، لیکن جلدی پھر وہ تیزی دور ہو جاتی تھی، اس کے سوا کوئی نہیں۔ انہوں نے بھی یہی کہا، کان پکڑ لیے، توبہ، بھلا ایسی بات بھی اللہ کے نبی کے گھر میں ہو سکتی ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ حالانکہ زینب کی بہن ملوث تھی، جن لوگوں نے عائشہ صدیقہ پر تہمت لگائی زینب کی بہن جو تھی وہ ملوث تھی، وہ ان لوگوں میں تھی جنہوں نے اتہام لگایا اور ان پر حد بھی جاری کی گئی، لیکن حضرت زینب کا یہ کمال درجے کی نیکی تھی، مزاج میں حدت اور تیزی تھی۔ اس حد اور زید جو تھے دھیمے مزاج کے آدمی تھے، تو اس واسطے ان کا نباہ آپس میں نہ ہو سکا، بعد بعد میں الجھاؤ ہونے لگا۔ تو حضرت زید حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کرتے تھے کہ ہمارے مزاجوں میں مطابقت نہیں ہے، تو میں اس کو علیحدہ کرنا چاہتا ہوں، یعنی طلاق دینا چاہتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے تھے، ایسا مت کرو، نباہ کرنے کی کوشش کرو، اس کا حق ادا کرو. اسی بات کا ذکر ہے اور فرمایا، اور جب آپ کہتے تھے اس شخص کو جس پر اللہ نے احسان کیا، اللہ نے احسان کیا اس کی جان کی حفاظت کی دشمنوں کے ہاتھ میں، پھر اس کو غلامی کے سلسلے میں رکھا، پھر غلامی سے آزاد کرایا، سمجھیں، اور پھر ام المومنین جیسی نیک خاتون کی خدمت میں پہنچایا، اور پھر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ عاطفت میں پہنچا دیا، یعنی اللہ کا کتنا احسان تھا اس شخص پر، اللہ کی کتنی مہربانی تھی کہ جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سایہ عاطفت میں پہنچایا اور حضور کا منہ بولا بیٹا جس کو بنا دیا، اور آپ نے بھی اس پر احسان کیا، یعنی اس کی پرورش کی، اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا، آزاد کیا، بیٹا بنایا، نکاح کرایا، اور ہر طریقے سے اس کا خیال رکھا، آپ نے بھی اس پر احسان کیا، اللہ کی بھی بڑی مہربانی تھی اور آپ کا بھی جس پر بڑا احسان تھا. تو جب آپ کہتے تھے اس شخص کو کہ جس پر اللہ نے، اور پھر اسلام کی دولت عطا فرمائی، سب سے بڑھ کر اللہ نے اس کو سب سے پہلے ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائی، یہ سب احسانات ہیں اللہ تعالیٰ کے، اس کی مہربانی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ سے پوری طریقے سے وہ مستفید ہو رہے تھے، آپ پر بھی، آپ نے بھی اس پر احسان کیا. اور جب آپ کہہ رہے تھے کہ امسک علیک زوجک، روک رکھو اپنے پاس اپنی بیوی کو، جدا مت کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، حقوق ادا کرو، معمولی باتوں کو برداشت کرو، جھگڑا تنازع نہ کیا کرو، خاموشی اختیار کر لیا کرو، اگر مزاج میں ایک طرف تیزی ہے تو تم نرمی اختیار کیا کرو، الجھاؤ نہ کرو. لیکن اللہ نے فرمایا تخفی فی نفسک ما اللہ مبدیہ، آپ چھپاتے تھے اپنے جی میں ایسی بات کو جس کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا ہے اور کھولنے والا ہے، اور آپ ڈرتے تھے لوگوں سے، حالانکہ اللہ کی ذات زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں. یہ کیا بات تھی کہ اپنے جی میں آپ چھپاتے تھے اس بات کو جس کو اللہ ظاہر کرنے والا ہے اور لوگوں سے ڈرتے تھے؟ بات یہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جی میں یہ بات تھی. بعض یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی کے آپ کو اطلاع دی تھی کہ زید اور زینب کا نباہ نہیں ہو سکے گا، بالامتیاز زید زینب کو اپنی زوجیت سے الگ کر دے گا، اور زینب کو اللہ تعالیٰ آپ کی زوجیت میں دے گا. بعض تو کہتے ہیں وحی کے ذریعے آپ کو یہ بات معلوم ہوئی، اور بعض مفسرین کرام یہ کہتے ہیں کہ حضرت زینب کو مجبور کیا گیا تھا کہ اللہ کے رسول کا یہ فیصلہ ہے اور اللہ کا حکم ہے، اس واسطے تم نکاح کر لو، مرضی تو ان کی نہیں تھی، مرضی کے خلاف. تو مجبور کرنے کے بعد بھی اگر نباہ نہ ہو سکا تو یہ بات حضور کے لیے تکلیف دے تھی، وہ زینب کی بڑی دل شکنی ہوگی. ایک تو مرضی کے خلاف نکاح کرایا گیا، پھر نباہ ہو جاتا تو ٹھیک تھا، اگر طلاق ہوگی تو پھر طلاق کا داغ اس کے اوپر ہوگا، اور پھر لوگ یہ کہیں گے کہ ایک آزاد کردہ غلام سے طلاق یافتہ ہے یہ، تو اور بھی سوسائٹی میں ان کی پوزیشن کمزور ہوگی اور وہ اپنے آپ کو خفیف محسوس کریں گے، حالانکہ وہ ایک معزز خاندان کی خاتون تھی. تو اس لیے اس کی دل شکنی جو ہے، اس کی تلافی کس طرح ممکن ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جی میں یہ خیال کیا کہ زید اگر طلاق دے دے تو زینب کے ساتھ میں خود نکاح کر لوں، اس سے اس کی دل شکنی کی تلافی ہو جائے گی، اور وہ جو باتیں پیدا ہوئی ہیں ان کا مطلب ہے کہ معلوم ہو جائیں گی اور تلافی ہو جائے گی، ایک حد تک اس کو اعزاز نصیب ہو جائے گا. وہ بھی خوش ہو جائے گی. لیکن آگے دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس سے نکاح کر لیا گیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کہیں گے کہ منہ بولے بیٹھے کی بیوی سے نکاح کر لیے, جس کو عرب کے لوگ ناجائز سمجھتے تھے. جاہلیت کے زمانے میں لیپالک بچے کی بیوی سے نکاح کو حقیقی بچے کی بیوی کی طرح ناجائز سمجھتے تھے. تو منافق لوگ بھی بہت ہیں, مشرق بھی ہیں, یہودی ہیں, طرح طرح کے لوگ ہیں. خاص طور پر منافق لوگ تو پروپاگنڈا کریں گے سخت, اس سے آپ کو ڈر بھی معلوم ہوتا ہے. لوگ کہیں گے دیکھ کیا جی, بیٹی کی بیوی اس کو ملی ہے اور کوئی ملا ہی نہیں ہے, جس کے ساتھ کبھی کسی نے نکاح نہیں کیا اور لوگ اس کو ناجائز سمجھتے ہیں. دیکھو یہ چند نبوت کا دعویٰ کرتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له, سنة الله في الذين خلوا من قبل, وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله, وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم, ولكن رسول الله وخاتم النبيين, وكان الله بكل شيء عليما. ما كان على النبي نہیں ہے, اللہ کے نبی پر کوئی حرج ہے اس چیز میں جو اللہ نے اس کے لیے مقرر فرمائی ہے. یہ دستور ہے اللہ کا ان لوگوں میں جو اس سے پہلے گزرے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کا حکم مقرر کیا ہوا اور ٹھہرایا ہوا ہوتا ہے. وہ پہلے لوگ یبلغون جو پہنچاتے ہیں اللہ کے پیغام, اور ڈرتے ہیں اس سے اور نہیں ڈرتے کسی سے سوائے اللہ تعالیٰ کے, اور کافی ہے اللہ تعالیٰ کفایت کرنے والا. نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باپ کسی ایک کے تمہارے مردوں میں سے, لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کو ختم کرنے والے, اور اللہ تعالی ہر ایک چیز کو جاننے والا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کی متعلقہ بیوی حضرت زینب کے ساتھ نکاح کیا تو منافق اور مشرق لوگ تان کرنے لگے کہ اپنی بہو کے ساتھ نکاح کر لیا ہے, اور جاہلیت کے زمانے میں یہ بات ناجائز سمجھی جاتی تھی. منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹے کی طرح سمجھا جاتا تھا, اس کو وراثت بھی ملتی تھی, اور اس کی بیوی کے ساتھ نکاح کرنا بھی ناجائز سمجھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے تو پہلے یہ متمنا کی جو رسم تھی اس کی حقیقت کو واضح کیا اور صاف بتلا دیا کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہوتا, اور اس کو اس کے اصلی باپ کی طرف ہی منسوب کرنا چاہیے. بلاتے وقت بھی اگر معلوم نہ ہو تو اس کو بھائی کہیں اور اپنا ساتھی اور رفیق کہیں. جس نے منہ بولا بیٹا بنایا وہ اس کا بیٹا نہیں ہوگا, نہ اس کی وراثت اس کو ملے گی, نہ بیٹے والے احکام جاری ہوں گے. ہاں احسان نیکی اور اچھا سلوک یہ تو ہر حالت میں ہوتا ہے اور ہوگا, لیکن اس سے احکام وہ نہیں ہوں گے جو حقیقی بیٹے کی بیوی کے احکام ہوتے ہیں. تو اس سلسلے میں پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس سارے واقعے کی طرف اشارہ کیا, اور پھر حضور کو جو خطرہ محسوس ہو رہا تھا کہ لوگ تان کریں گے, اس سلسلے میں آپ کو تسلی دی اور فرمایا کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے, خدا کی ذات زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرے. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کا دل برداشتہ ہو گیا, ان کی غلط پوری ہو گئی, تو انہوں نے طلاق دے دی. اس کی بیوی کا نکاح ہم نے آپ کے ساتھ کرا دیا, تاکہ ایمان والوں کے لیے ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے نکاح کے سلسلے میں کوئی حرج واقعہ نہ ہو، جبکہ وہ ان کو الگ کر دیں اور ان سے وہ دل برداشتہ ہو جائیں اور جدا کر دیں اور عدت وغیرہ گزر جائے، تو ایمان والوں کے لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ اگر ان سے نکاح کریں تو وہ حقیقی بہو کی طرح نہیں ہوگی اور نہ حقیقی بیٹے کی بیوی کا حکم اس پر جاری ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا۔ پھر خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اللہ کے نبی پر کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی تنگی نہیں ہے اس چیز میں جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس چیز کی اجازت دی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں محسوس کرنا چاہیے۔ لوگ چاہے اعتراض کریں یا تان کریں، ان کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو جائز قرار دیا ہے سو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کے کرنے میں نہ کوئی گناہ ہے نہ کوئی ملامت ہے۔ یہ دستور ہے اللہ کا ان لوگوں میں جو پہلے گزرے، یعنی پہلے انبیاء علیہ السلام کے اوپر بھی لوگ اعتراض کرتے تھے اور تان کرتے تھے، لیکن اللہ کے نبیوں کے لیے جو بات اللہ نے جائز قرار دی تھی اور جو ان کے لیے مقرر فرمائی تھی اس میں انہوں نے پس و پیش نہیں کیا، اس کی تعمیل کرتے رہے، اس پر عمل کرتے رہے ہیں۔ اعتراض کرنے والے تو کرتے ہی ہیں، تان کرنے والے تان کرتے ہیں، لیکن اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ جیسا کہ سابقہ دور میں انبیاء علیہ السلام کے لیے جو باتیں اللہ نے جائز قرار دی، اب یہ ہے کہ متعدد بیویوں کا سلسلہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیویاں 100 سے بھی زیادہ تھی، حضرت داؤد علیہ السلام ان پر کوئی تان کرے تو یہ تو اللہ کی ذات پر تان ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کی بھی متعدد بیویاں تھیں جن کے ساتھ انہوں نے نکاح کیا تھا، جن سے اولاد ہوئی تھی، تو اگر کوئی اعتراض کرے تو یہ تو اللہ پر اعتراض ہوگا جس نے اس بات کو ان کے لیے جائز قرار دیا تھا۔ تو یہی بات اللہ نے یہاں سمجھائی، جس بات کو اللہ نے اپنے نبی کے لیے جائز قرار دیا ہے اگر اعتراض کرنے والے کرتے ہیں تو 100 بار کرتے رہیں، آپ اس سے کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں اور کوئی اس سے خوف نہ کھائیں، بلکہ اس چیز کو اس پر عمل پیرا ہو جائیں۔ پہلے نبیوں پر بھی ایسا لوگ کرتے رہے، اللہ کا معاملہ تو مقرر کیا ہوا اور ٹھہرا ہوا ہے، اللہ کے وہ نبی جو اللہ کے پیغامات لوگوں تک پہنچاتے تھے اور وہ اللہ سے ڈرتے تھے، اللہ سے اور کسی سے بھی وہ نہیں ڈرتے سوائے اللہ کے کسی سے۔ اس میں صرف اللہ تعالیٰ کا ہی خوف ہونا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کی منع کی ہوئی چیز یا اس کی نافرمانی کی کوئی بات نہ ہونے پائے۔ لوگ چاہے کچھ بھی کہیں ان کا خوف نہیں کھانا چاہیے، اللہ نے اس میں تسلی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کافی ہے کفایت کرنے والا، وہ کفایت کرے گا اور تان کرنے والوں کے تان و تشنیع کا خدا تعالیٰ ہی توڑ کرے گا اور ایسے لوگوں کو ذلیل کر دے گا، ناکام بنا دے گا۔ تو اللہ نے دو باتیں، پہلے تو یہ ہے کہ ایمان والوں کے لیے یہ دستور قائم ہو جائے اور تاکہ وہ حرج محسوس نہ کریں ایک جائز چیز کے اندر، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے لیے جس چیز کو خدا نے جائز قرار دیا ہے تو وہ اس پر عمل پیرا ہو، کسی کا خوف نہ کھائے۔ جیسا کہ سابق دور میں انبیاء علیہ السلام جائز باتوں پر عمل کرتے رہے، تان کرنے والے لوگ ہمیشہ تان کرتے تھے، لیکن وہ سوائے خدا کے کسی کا خوف نہیں رکھتے، صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتے۔ اور اس میں سابقہ انبیاء کا حوالہ دیا گیا ہے کیونکہ اب آئندہ کے لیے یہ جو باطل رسومات ہیں اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے ان کو ختم کیا ہے۔ بہت سی اور رسومات بھی ہیں، آج کے اندر بھی جو باطل رسومات تھی ان پر عمل کرا کر اللہ کے نبی نے ان رسومات کو ختم کیا۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ عمل میں لانے کے بعد وہ صحیح طور پر یعنی ان کا مقام ٹھہرتا ہے، تو ویسے اگر کہہ دیں کہ یہ جائز ہے تو ٹھیک ہے، وہ بات تو ہوتی ہے، اصول ہوتا ہے، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جب وہ عمل میں آ جائیں تو پھر پورا اطمینان ہوتا ہے. اللہ نے اس موقع پر یعنی عمل کر کے دکھلا دیا، اپنے نبی کو اجازت دی، خود فرمایا ہم نے نکاح کرا دیا ہے آپ کے منہ بولے بیٹے کی بیوی کا، جبکہ اس نے طلاق دے دی عزت گزر گئی. تو خود تاکہ عمل میں یہ چیز آ جائے، آئندہ کسی کے لیے حرج کی بات نہ رہے. اللہ تعالیٰ کفایت کرنے والا ہے. پھر اللہ کا جو نبی ہے وہ اس کی حیثیت کو بیان کیا گیا، کیونکہ سابقہ دور میں تو انبیاء یکے بعد دیگرے آتے تھے، لیکن اب تو آئندہ کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ کوئی رسول آئے گا، نہ کوئی نئی شریعت آئے گی، نہ کوئی کتاب آئے گی. تو اس واسطے اللہ کے نبی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے وہ تمام چیزیں قائم کر دی ہیں جو انسانوں کی فلاح اور بہبود کے لیے اور بہتری کے لیے ہمیشہ کے لیے کارآمد ہو سکتی ہیں. کتاب میں ان کا حکم نازل کر دیا اور نبی کے ذریعے ان کا اسوہ قائم کر دیا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی، تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ. رجال کا ذکر کیا ہے جو مرد ہوتے ہیں، بالغ ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں. حضور کی اولاد تو ہوئی ہے نرینہ اولاد، لیکن وہ بچپن کے اندر ہی فوت ہو گئے، وہ مردوں کی عمر تک نہیں پہنچے. حضرت قاسم وہ 2 سال کی عمر میں یہ ایسے کچھ کم و بیش فوت ہو گئے. یہ اور طیب اور طاہر، یہ طیب طاہر ایک ہی ہیں، لقب ہے، یہ بھی اسی طریقے سے بچپن میں فوت ہوئے. اور تیسرے صاحبزادے آپ کے حضرت ماریہ قبطیہ سے جو تھے حضرت ابراہیم، وہ 16 مہینے کی عمر میں وہ فوت ہو گئے شیرخارگی کے زمانے میں. تو کوئی بھی آپ کی نرینہ اولاد مردوں کے مقام تک نہیں پہنچی، بچپن کے اندر ہی وہ فوت ہو گئے. اور آپ کی اولاد لڑکیوں کے ذریعے آگے وہ رہی ہے، لڑکیاں آپ کی بڑی عمر تک پہنچی، ان کے نکاح ہوئے، ان سے اولادیں بھی ہوئی، وہ اولاد قائم ہے دنیا میں. یہ مردوں کی نفی کی گئی ہے. تو جب مردوں کے باپ نہیں ہے تو تم میں سے، تو یہ زید جو منہ بولا بیٹا بنایا اس کے باپ بھی تو نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ منہ بولا بیٹا تو حقیقی بیٹا ہوتا نہیں ہے. اور کسی اور مرد کے جو مرد کی عمر تک پہنچے اس کے باپ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول ہیں. تو اللہ کا رسول ساری امت کا باپ ہوتا ہے، یہ روحانی باپ ہوتا ہے. جیسا کہ پہلی آیت گزر چکی ہے، ازواج امہاتہم، نبی کی بیویاں اور مومنوں کی مائیں ہیں. اور بعض قرات میں وہ ہوا اب اللہ، اور وہ ان کا باپ ہے، یعنی روحانی باپ ہے. یہ روحانی باپ تمام امت کا ہے، وہ تمام کے لیے یکساں ہے. اور آپ نے اپنی زبان مبارک سے بھی ایسا فرمایا، انا لکم بمنزلت الوالد، میں تمہارے لیے بمنزلہ باپ کے ہوں. جیسا شفیق باپ ہوتا ہے اور وہ اچھی تربیت کرتا ہے، میں بھی تمہاری تربیت کرتا ہوں. اللہ کے رسول ہیں تو وہ ساری امت کے باپ ہیں. اور خاتم النبیین، اور تمام نبیوں کو ختم کرنے والے. یہ خاتم اور خاتم دونوں طرح اس کا تلفظ ہے، اور دونوں کا معنی ایک ہی ہے، ختم کرنے والے نبیوں کے. یا خاتم کہتے ہیں مہر، امام ابن جریر طبری یہی معنی کرتے ہیں کہ نبیوں کو کے لیے بمنزلہ مہر کہیں. جب مہر ایک چیز پر لگ جاتی ہے تو وہ ختم ہو جاتی ہے، آخر میں خط کے اوپر بھی مہر اوپر ہوتی ہے، اور ایسا کسی چیز کو بند کرتے ہیں تو اس کے بھی آخر میں مہر لگ جاتی ہے، اس میں اور کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی. تو اسی طریقے سے شاہ عبد القادر صاحب یہی یعنی ترجمہ کرتے ہیں، اللہ کے رسول ہیں اور مہر سب نبیوں پر. آخر میں آپ آئے اور مہر لگا دی کہ اب آئندہ کوئی اور نبی نہیں بنایا جائے گا, کسی کو نبوت میں نہیں ملے گی. اور خاتم فائل کا معنی ہو تو نبیوں کو ختم کرنے والے اور سب سے آخر میں آنے والے, وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام. اور اس چیز کو آپ نے اپنی زبان مبارک سے بہت سے مواقع میں واضح فرمایا. آپ نے فرمایا جیسا کہ بخاری شریف کی روایت میں ہے, لا نبی بعدی فسیکون خلفاء, یاد رکھو میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا, خلفاء ہوں گے. یہ خلفاء جو حکام ہیں یہ ہوں گے, یہ نیابت انجام دیں گے. ان میں اچھے بھی ہوں گے, برے بھی ہوں گے, ہر قسم کے ہوں گے, لیکن نبی نہیں ہوگا کوئی. پہلے انبیاء ہوا کرتے تھے, جب ایک نبی گزر جاتا تھا اس کی جگہ پر اللہ دوسرے نبی کو کھڑا کر دیتا تھا, وہ لوگوں کی رہنمائی کرتا تھا. جیسا بنی اسرائیل میں نبی سیاست کرتے تھے بنی اسرائیل کی, لیکن اب ایسا نہیں ہوگا. اور آپ نے فرمایا کہ میری مثال ایسی ہے جیسا کہ قصر کسی شخص نے بنایا ہو اور اس میں اس کی دیوار میں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہو, لوگ دیکھ دیکھ کر تعجب کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ محل تو بہت شاندار بنا ہوا ہے لیکن اس کی دیوار میں ایک اینٹ نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ اسی طریقے سے یہ نبوت کا قصر اللہ تعالیٰ نے بنایا, محل بنایا, اور وہ اینٹ جو نظر نہیں آ رہی وہ میں ہوں, تو میں نے آ کر کے اس کو مکمل کر لیا, قصر نبوت مکمل ہو گیا ہے, اب کوئی اور نبی نہیں ہوگا. تو آپ نے فرمایا وہ جو اینٹ ہے وہ میں ہوں, وہ جس کی وجہ سے دیوار میں کچھ کمی محسوس ہو رہی ہے وہ میں ہوں. وانا خاتم النبیین, میں خاتم النبیین ہوں. آپ نے فرمایا, ترمذی شریف کی روایت کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ان الرسالت والنبوت قد انقطعت, نبوت اور رسالت منقطع ہو چکی ہے. فلا نبی بعدی ولا رسول, اب نہ نبی ہوگا نہ رسول ہوگا, اللہ نے مجھ کو سب سے آخر میں بھیجا ہے. اور نیز حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جس جگہ اپنی اور امت کی خصوصیات کا ذکر فرمایا ہے, ان خصوصیات میں ایک خصوصیت یہ بیان فرمائی ہے کہ ختم بی النبیون, اللہ نے میری وجہ سے نبیوں کو اب ختم کر دیا. یہ خصوصیات میں شمار کی گئی ہے ایک بات. اور آپ نے فرمایا جیسا کہ متی شریف کے اندر ہے, انا العاقب, میں عاقب ہوں. اور عاقب وہ ہوتا ہے کہ جو سب سے آخر میں آئے, اور لیس بعدہ نبی, جس کے بعد اور کوئی نبی نہیں ہوگا. اور مقفی کا لفظ بھی اسی طرح اسی معنی میں آئے, میں عاقب ہوں, میں مقفی ہوں, وہ جس کے بعد اور کوئی رسول اور نبی نہیں ہوگا. اور اسی طریقے سے ابن ماجہ شریف کی روایت کے اندر آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو میں آخر الانبیاء ہوں, سب نبیوں میں آخری نبی, اور تم ساری امتوں میں آخری امت, انتم آخر الامم. اب کوئی کسی نبی کی امت نہیں ہوگی, جو ہوگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہوگی, کوئی اور امت نہیں ہوگی. مطلب ہے میں آخری نبی ہوں, تم آخری امت ہو. اور وہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب حضرت علی کو پیچھے اپنی نیابت کے لیے چھوڑ دیا مدینے میں اور آپ تشریف لے گئے, تو حضرت علی نے عرض کیا کہ حضرت آپ مجھے بچوں میں اور عورتوں میں چھوڑ چلے ہیں, کیونکہ اکثر بالغ مرد تو سب جہاد میں چلے گئے. تو حضور نے حضرت علی کو تسلی دی کہ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے, چند تمنی بھی منزلتے ہارون میں موسا, تم اس طریقے سے ہو جیسا کہ یعنی میرے بھائی ہو, تم اعتزاز بھائی ہو اور خواہش ہو, اور تم اس طریقے سے ہو جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی نیابت ہارون علیہ السلام نے انجام دی, جو اہم کام کے لیے وہ اللہ کے حکم سے گئے تھے. تو ہارون علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ میرے خلیفہ بن جائیں. تو کیا یہ بات تم کو پسند نہیں؟ ساتھ یہ بھی فرما دیا اللہ نبی ہے بات، یہ شک نکال دینا دل سے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. ہارون تو نبی تھے اللہ کے، لیکن وہ خلافت اور نیابت تو اسی طرح سمجھ لیں، لیکن اللہ نو لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. اور اسی طریقے سے حضرت عمر کی تعریف میں جو حضور کا یہ کلمہ مشہور ہے، لوکان آبادی نبی القان عمر، میرے بعد نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتا. ابراہیم کے بارے میں بھی یہی فرمایا، آپ کے جو بیٹے تھے اگر زندہ ہوتا تو نبی ہوتا. یہ تعلیق بالمحال ہے، زندگی تو تھی نہیں اور کوئی نبی تو ہے ہی نہیں، تو یہ تعلیق بالمحال والی بات سمجھائی ہے. ان میں بڑی صلاحیت اللہ نے رکھی ہے. کسی طریقے سے جہاں آپ نے جھوٹے متنبیوں کا ذکر فرمایا، خاص طور پر 30 دجال اور قذاب میرے بعد ایسے آئیں گے کہ ہر ایک ان میں دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، لیکن فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعد. یہ بات یاد رکھنا، وہ دجال ہو قذاب ہوں گے. ان میں سے من جملہ دو تو وہ تھے کہ جنہوں نے حضور کے زمانے کے اندر ہی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اسود انسی اور مسیلمہ قذاب، یہ دونوں دجال تھے اور یہ نبوت کے دعوے دار تھے. ایک تو حضور کی حیات طیبہ کے اندر ہی مارا گیا اسود انسی، اور جو مسیلمہ قذاب تھا وہ حضرت ابو بکر کی خلافت میں، بڑی اس کا قبیلہ بہت بڑا تھا اور بہت سے لوگوں نے اس کا اتباع اختیار کر لیا تھا، اور دوسرے بھی بہت سے قبیلے اس کے ساتھ مل گئے تھے. تو صحابہ کا اس پر اجماع اور اتفاق ہے کہ جو بھی دعوے دار نبوت ہو وہ کافر ہے اور اس کے ساتھ جنگ لڑنی تھی. مسیلمہ قذاب کے ساتھ جو جنگ لڑی گئی وہ بڑی اہم تھی جنگ، اس واسطے کہ بلازری معرخ لکھتے ہیں کہ 1700 حفاظ اور قاری شہید ہوئے تھے. 1700 حافظ اور قاری، جو قرآن کے حافظ اور قاری تھے، وہ شہید ہوئے تھے، علاوہ دوسرے مسلمانوں. اور جملہ تعداد مسلمانوں کی بھی اور ان کی بھی، مسلمہ کے جو پیروکار تھے وہ 40,000 آدمی مرے تھے. اور پھر کوئی غلام لونڈیاں بنائی گئی یہ سب، تو تب چل کر وہ فتنہ ختم ہوا. تو مسلمہ بڑا قذاب، اس پر اتفاق ہے صحابہ کرام. تو آپ نے فرمایا کہ 30 ایسے بڑے بڑے ہوں گے دجال اور قذاب جو نبوت کا دعویٰ کرے گا ہر ایک ان میں سے، لیکن سارے ہی جھوٹے ہوں گے، اس واسطے کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، سلسلہ اللہ نے ختم کر دیا. امام ابو حنیفہ کے زمانے میں، دوسری صدی میں بھی، ایک شخص نے اس قسم کا دعویٰ کیا اور اس نے کہا کہ میں نبی ہوں اور مجھے موقع دیا جائے کہ میں کچھ علامت اور معجزہ ظاہر کروں. تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ جو آدمی یہ کہے کہ اچھا جی اس کی نشانی اور معجزہ دیکھ لو، فرمایا وہ کافر ہو جائے گا. اس لیے کہ جب حضور نے فرما دیا لا نبی یا بازی، پھر شک کس بات میں رہ گیا؟ یہ تو پھر شک والی بات ہوگی، اچھا جی اس کو دکھانے دو، یہ دکھائے اپنی نشانی، کوئی تردد ہے اس بات میں؟ اگر کوئی نشانی طلب کرے گا تو وہ کافر ہوگا. امام صاحب کا فتویٰ ہے شرح فقہ اکبر کے اندر، جو امام صاحب کی کتاب ہے، اس کی شرح ملا علی قاری صاحب نے لکھی ہے، اس کے اندر یہ بات برابر لکھی ہوگی. امام صاحب نے اس کو کافر کہا جو یہ کہے کوئی نبوت کا دعویٰ کرے اور کوئی آدمی یہ کہے تو نشانی کوئی دکھا، جو معجزہ دکھا، تو وہ کافر ہو جائے گا. یہ اتنا سخت شدید مسئلہ ہے، صحابہ کا اتفاق ہے اور نصوص جو ہے اس سے بھری ہوئی ہے، اور دعوی نبوت جو ہے بالاتفاق کفر ہے جو بھی دعویٰ کرے نبوت. یہ جس طرح مسیلمہ قذاب یا اسود انسی تھا، اسی طرح یہ قادیانی بابک خرمی بھی گزرا ہے، یہ متنبی بھی تھا. اور یہ بڑے بڑے جو ہیں جنہوں نے بہت سی دنیا کو گمراہ کیا اور فتنے میں ڈالا، ان میں سے ایک یہ پنجاب کا بھی تھا، یہ بھی بہت خبیث اور ملعون تھا. اس نے بڑا دجل پھیلایا اور بہت سے لوگ اس کے جھانسے میں آئے، اور اس کی چونکہ لٹریچر میں متضاد باتیں پائی جاتی ہیں، کہ دجالوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ متضاد باتیں، یہاں پھنس گیا تو دوسری بات نکال دی، کہ یہ نبوت کا نہیں ہے تو ذیلی کہا، اس کا سایہ عکس کہا، کہیں مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کر لیا تو وہ دعویٰ بھی بالکل باطل اور غلط ہے. مسیح موعود جو ہیں وہ عیسیٰ ابن مریم ہی ہیں، اور ان کے دوبارہ آنے کے بارے میں بھی تمام امت کا اتفاق ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنی احادیث اور آثار سے ثابت ہے کہ جن کو تواتر کے درجے میں مانا گیا. تو عیسیٰ علیہ السلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے 600 سال پہلے نبی بنائے گئے تھے. عیسیٰ علیہ السلام وہ بعد میں تو نبی نہیں بنایا گیا تھی. وہ جب آئیں گے تو وہ حضور کے ایک نائب، اور جیسا کہ ایک مجدد ہوتا ہے آپ کی امت میں، اور وہ حضور کے کتاب پر اور آپ کی سنت کے مطابق عمل کریں گے. وہ اپنا دستور اور طریقہ جو اپنے دور میں چلاتے تھے وہ نہیں چلائیں گے، حضور کے نائب کی حیثیت. اللہ نے ان کو ایک خاص مصلحت کی خاطر زندہ رکھا ہے، دجال کو قتل کرنے کے لیے اور ہلاک کرنے کے لیے. ان کی آمد حضور کے ایک متبع کی ہے، اور ان کو نبوت حضور سے 600 سال پہلے ملی گی. حضور کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے، کوئی نبی نہیں بنایا جائے گا آپ کے بعد. سابقہ آئے گا تو وہ امتی کی حیثیت سے. تو یہ بات طے شدہ ہے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے، تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں. جب اللہ کے رسول ہیں تو وہ سب امت کے باپ ہیں روحانی، اور نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں، یہ نبیوں کی مور ہیں، سب سے آخر میں آئے ہیں. تو انہوں نے، ان سے اللہ نے اس قسم کے باطل دستوروں کو اور رواجات کو ختم کیا ہے تاکہ آئندہ کے لیے، کیونکہ کوئی نبی اور شریعت تو آئے گی نہیں، اس واسطے اس قسم کا اگر کوئی غلط دستور رہ گیا تو وہ لوگوں کے لیے خارج کا باعث ہوگا، اس لیے اللہ نے اس کو ختم کر لیا. وکان اللہ بکل شیء علیما، اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کو جاننے والا ہے، سب چیزیں اس کے علم کے اندر ہیں، اور جو چیز بھی اس نے ارشاد فرمائی ہے، حکم جس چیز کا دیا ہے، وہ سب مصلحت اور حکمت کے مطابق ہے. اس کے خلاف جو شخص چلے گا وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا، اور ہمیشہ کے لیے خائب اور خاسر ہی رہے گا. الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بکرۃ واصیلا. هو الذی یصلی علیکم وملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما. تحیتهم یوم یلقونہ سلام وعد لهم اجرا کریما. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یاد کرو اللہ تعالی کو، کثرت سے یاد کرنا اور تسبیح بیان کرو اس کی صبح اور پچھلے پیر. وہ وہی ذات ہے جو رحمت نازل کرتا ہے تمہارے اوپر، اور اس کے فرشتے دعائے رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ نکالے تم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف، اور ہے وہ ایمان والوں کے ساتھ بہت مہربان. دعا ان کی جس دن کے وہ اس سے ملیں گے سلام ہے، اور تیار کیا ہے اس نے ان کے لیے عزت کا ثواب. پہلے اللہ تعالی نے یہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب کے نکاح کا معاملہ بیان فرمایا، پھر اللہ اور رسول کے حکم اور منشا کے سامنے کسی مومن مرد عورت کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی چلائیں. پھر اللہ تعالیٰ نے جو حضرت زید پر جو احسان کیا تھا اس کا ذکر فرمایا کہ اللہ نے بھی احسان کیا تھا، اللہ کے رسول نے بھی اس پر احسان کیا تھا، اور پھر وہ طلاق کا مسئلہ ذکر کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زینب سے نکاح کا معاملہ، اور آپ کے دل میں جو گھبراہٹ تھی کہ لوگ پروپاگنڈا کریں گے کہ بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا، اللہ نے اس کا فرمایا تسلی دی، اور اس سلسلے میں یہ کہ ہم نے اس کا نکاح آپ کے ساتھ کرایا ہے تاکہ ایمان والوں کے لیے کوئی حرج نہ ہو اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ نکاح کرنے میں، جب وہ ان سے الگ ہو جائیں طلاق دے دیں اور اپنی غلط پوری کر لیں۔ نبی پر بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ جو اللہ نے جو چیز مقرر کی ہے اس پر وہ عمل کرے، اور کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہ کرے سلسلے میں، کسی کی ملامت کا خوف نہ کھائے، کیونکہ پہلے کا یہی دستور ہے اللہ کے نبی، جو چیز اللہ نے ان کے لیے جائز اور مباح قرار دی تھی اس پر وہ کاربند رہتے تھے، تو ملامت کرنے والوں کی ملامت کا انہوں نے کوئی خوف نہیں کیا، بلکہ جو اللہ تعالی کی طرف سے جو جائز بات تھی اس کو عمل میں لاتے رہے، اللہ سے کوئی خوف رہا ہے، خدا کے سوا کسی سے وہ ڈر اور خوف نہیں رہا۔ اور یہ سلسلہ سب سے آخر میں اس لیے بھی زیادہ ضروری ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے مردوں کے باپ نہیں ہیں، قدر زید کے بھی وہ باپ نہیں کہلائیں گے حقیقی، بلکہ وہ اللہ کے رسول اور سب نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں، لہذا آئندہ کے لیے اور کوئی شریعت دین کتاب نبی رسول نہیں آئے گا، رسالت اور نبوت کا سلسلہ پر ختم ہو گیا ہے، لہذا جاہلیت کے زمانے کی رسومات اور غلط باتیں ان کو ختم کرنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو خاتم النبیین ہیں ان کے عمل سے اس بات کو یعنی ختم کر دیا جائے، تاکہ آئندہ کے لیے سب لوگوں کے لیے دستور الامر رہے۔ اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی نبوت اور ختم نبوت کے حوالے سے اس بات کو بیان فرمایا، اور ہچکچاہٹ جو ہو رہی تھی اس کی نفی کی، حضور کی جو اولاد تھی وہ جو بچے تھے وہ بچپن کی حالت میں فوت ہو گئے، مردوں کی عمر تک نہیں پہنچے، اس لیے تم میں سے مردوں کے باپ نہیں ہیں، بلکہ رسول ہیں، ساری امت کے روحانی باپ ہیں، خاتم النبیین ہیں، تو سب سے آخری سلسلے سے وابستہ ہیں، جس کے بعد کوئی دین شریعت کتاب نہیں آئے گی، زیادہ ایسی بات رسمیں ختم ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کے لیے کسی قسم کی تنگی اور حرج واقعہ نہ ہو، اللہ ہر چیز کو جانتا۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے ذکر کی تاکید فرمائی ہے، اور یہ اصل میں علاج ہے، یہ جو مشرق لوگ پروپاگنڈا کرتے ہیں، کافر لوگ، منافق لوگ، یہود اور نصارہ مخالفین جو غلط پروپاگنڈا کرتے ہیں اللہ کے نبی کے خلاف، اسلام کے خلاف، قرآن کے اصولوں کے خلاف، دین کے خلاف، جو تکلیف دہ باتیں وہ کہتے رہتے ہیں اور غلط باتیں اور غلط پروپاگنڈا کرتے ہیں، ایمان والوں کا ظاہر ہے کہ دل ان سے پریشان ہوتا ہے اور دل میں تکلیف پیدا ہوتی ہے اور اذیت پہنچتی ہے اس سے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج یہ تجویز کی ہے، یہ نہیں فرمایا کہ وہ جس طریقے کی باتیں کرتے تم بھی ویسے ہی باتیں کرنے لگ جاؤ، ترکی بترکی ان کو جواب دینے لگ جاؤ، اس کی اجازت